Fasikül. Altyazıdan aylık Özgür Sinema Gündemi. Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel. Merhabalar, Fasikül'e hoş geldiniz. Ben Senem Aytaç, Ekrem Buğra Büte, Fırat Yücel'le beraber hazırladığımız Fasikül'de 15 günde bir Özgür Sinema gündemini değerlendiriyoruz. Bu hafta Buğra aramızda değil, Fırat Yücel'le ben beraber Özgür Sinema gündeminin yakın zamanda radarımıza girenlerini konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba Fırat. Selamlar. Şeyle başlayalım dedik. Bu hafta bir YouTube kanalımızda bir video yayınladık. Dijitale üretmek, belgesel video, haber başlıklı bir video. Ve aslında hani yakın zamanda belgesel için, haber videoları için, farklı videolar için yeni bir platform olarak dijital platformlarda bu iş nasıl oluyor? Hem estetik hem politik boyutları bu işin nasıl, bunu birazcık tartışalım istedik. Ve Söyleşi'nin moderatörlüğünü Fırat gerçekleştirdi. Konuklarda Slot ekibinden Sercan Subaşı, Şokopop ekibinden Selva Daşdemir ve Yağmur Gönenç ve yönetmen Sami Öztürk idi. Pavyon gibi bildiğimiz belgesellerinden. Ve aynı zamanda Burcu Karakaş, Deutsche Welle ve Artı 90 gibi yerlere video üreten Burcu Karakaş. Hep beraber bu işi böyle bir enine boyuna konuştular. Videonun tamamını YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Ama şimdi ben Fırat'a pas atarak başlayayım. Hani bütün o konuşmanın genelinde dikkatini çeken başlıklar nelerdi? Öncelikle Altyazı Sinema Dergisi, o kanalın ismi tam verelim çünkü soruyorlar arada YouTube kanalı deyince. Öncelikle şeydi, yani bu, yani dijital belgesel yapmak denen şey biraz hala tam böyle matematiği ve dinamiği bilinmeyen bir şey. Ya bu nasıl yapılır, kim, nasıl götürülür projeler? Yani sürekli herkes birbirine soruyor. Mesela işte diyorlar ki Gain'e belgesel yapmak istiyorum. Nasıl Gain'den birine ulaşabilirim? İşte Netflix'e bir şey üretmek istiyorum. Filmimin Netflix'e gösterilmesini istiyorum falan filan. Böyle insanların sürekli sorduğu bir şey bu. Çünkü burada ofisleri de hani bir kısmının yoktu. Hani Türkiye kaynaklı olmayan şirketlerin ofisleri yoktu. Şimdi ofisleri var ama nerede oldukları belirsiz. Ya böyle bir muğlaklık var bu konunun etrafında. Bir kere onu da hani o muğlaklığı da gidermek aracılığıyla, biraz o karanlığı dağıtmak amacıyla da bu videoyu uzun zamandır yapmak istiyorduk zaten. Hani bir ölçüde bu açıdan güzel de oldu bence. Yani bu konuları merak edenler de aslında bir şeyler bulabilirler. Sadece hani orada işte bu videoları yapanların üretim koşulları konuşulmadı. Aynı zamanda nasıl gittiler, işte Blue TV'ye nasıl gittiler vesaire gibi bir yerden de döndü muhabbet. O açıdan da tavsiye ederiz. Bir onu diyeyim. İki, ya dikkatimi çeken birkaç şey oldu. Bir kere aslında bu gerek Şokopop, gerek Slot hem YouTube'a üretim yapan, ikisinde YouTube kanalı var. Aslında asıl merkezleri YouTube denilebilir ikisinin de. Ama aynı zamanda Blue TV ve Gain'e de içerik üreten yerler. Yani çok dikkat çekici olan şey şuydu. YouTube'a üretirken daha büyük bir baskı hissettiklerini öğrendik. Hani çünkü orada bir algoritma var. İşte mesela Sercan Subaşı şey dedi. Fade out denen şey YouTube'da yok. Çünkü fade out oldu. Yani karardığı noktada sahne ya da herhangi bir plan karardığı noktada kapatılıyormuş. Ve bu algoritmada bunun şeyleri varmış, yani verileri varmış. O yüzden de mesela fade out kullanılmıyor YouTube videolarında. Böyle bir şeyden bahsetti. Bunun yarattığı daha büyük bir baskı var. Onun yanında dijital platformlar anladığımız kadarıyla, Sami Öztürk'ün dediği kadarıyla biraz gerçekten de bu 90'lar başındaki özel radyolar dönemini andırıyor. Yani doğrudan dijital platformlar çok da müdahaleci olduklarına yönelik bir sonuç çıkmadı. Daha çok o sansür ilişkileri bir tür otosansürle, bunu zaten yapamayızlarla, o konuya zaten giremeyizlerle ya da işte kanal zaten bunu istemezlerle yürüyor. Yani o böyle bir otosansür mekanizması zaten çok böyle kemikleşmiş, oturmuş bir mekanizma. Dolayısıyla kanal da gidip de üreticiye ya sen onu yapma diyeceği bir durum olmuyor zaten. Hani sansür kendini daha çok otosansür üzerinden çalışıyor. Bu o da dikkat çekiciydi. Çünkü daha önce özellikle sinemacılarla söyleşiler yaptığımızda fasikül olarak ya da altyazı olarak da özellikle de yönetmenler otosansürü kabul etmiyor. Daha çok işte bir yaratıcılık zeminleri konusunda çok hassaslar. Ve yani böyle bir şeyi ben kabul edemem. Ben otosansürü yapmıyorum. Ben özgürüm vesaire gibi bir yerden konuşuyorlardı. Son birkaç yılda orası da biraz değişmeye başlamıştı. Artık kabul edilmeye başlamıştı. Burada yani dijitale üretenlerde öyle bir şey hiç yok. Yani otosansür tabii ki var. Her yaptığımız işte var. Biz de uyguluyoruz. Zaten bunu işte yok diyen kendi kandırıyordur. Burcu Karakaş'ın deyimiyle gibi bir retorik ortaya çıktı. Bu da dikkat çekiciydi. Benim açımdan böyle. Yani bu çok önemli noktalara gerçekten de parmak basıldı. Öyle diyeyim şimdilik. Evet, yani YouTube kitlesi diyelim, oradaki hani izleyici, dinleyici kitlesi çok acımasız aslında, yani algoritmalar yüzünden galiba. Hani şey de, bir diğer ek de belki bu fade out'un olamaması ya da hani kurguda her şeyin çok hızlı gerçekleşmesi gerekliliği gibi, hani kendi estetiğini dayatması. Mesela ilk 20 saniye diyorlar ya, hani ilk 20 saniyede o seyirciyi yakaladın, yakalayamadın, hemen kapatıyor. Hani hiçbir tahammül payı yok aslında. O yüzden çok çok şaşırtıcı, çok cazip, çok seyirci hemen yakalayacak bir giriş yapmazsan izletemiyorsun içeriğini. O yüzden de gerçekten YouTube algoritmasının ne, hani estetikte, anlatılan hikayelerde neler değiştirildiği önümüzdeki dönemde de bence bayağı daha derinlemesine hani incelenip konuşulacak bir konu belli ki. Kesinlikle. Onu diyerek bu otosansür sansür meselesinden, zaten fasikülün her zaman en odağında olan konu olarak, belki bu ikinci son dönemde yaptığımız içeriklerden bir tanesine Seda Gökçe'nin Serbest Kürsü'ye yazdığı yazıya geçebiliriz. Serbest Kürsü bölümünde biz kendi başından geçen olayları, kendi fikirlerini kendi ağzından anlatmaları için herkese açtığımız bir köşe aslında. Sadece bir aracı olmuş oluyoruz. Seda Gökçe de İstanbul Film Festivali'ne başvurdu ve reddedilen belgeseli Ölümüne Boşanmak'ın nasıl reddedildiği sürecine dair bir yazısını paylaştı bizlerle. Onu da yayınladık Fasikül'ün web sitesinde geçtiğimiz ay içerisinde. Çok kısaca yine olayı özetleyeyim. Ölümüne Boşanmak aslında Türkiye'deki kadına karşı şiddetle ilgili bir belgesel. Chloe Fairweather filmin yönetmeni. Seda Gökçe de filmin Türkiye'deki yürütücü yapımcılarından bir tanesi. Özge Sebzeci ile beraber yürütücü yapımcılığını yapmış. Ve yani tabii ki hani çok gündemde olan bir mesele, hani büyük bir problem, hani her anımıza damgasını vuran bir konu kadına karşı şiddet bugünlerde. Ve belgesel programa alınmıyor ve alınmaması neden alınmadığına dair sunulan gerekçe, ya zaten biliyorsunuz bugünün politik koşullarını, böyle bir koşulda böyle bir belgeseli programa alamayız. Hani sizin de tabii ki anlayabileceğiniz gibi bir açıklamayla alınmıyor. Ve Seda Gökçe aslında bunun problematikleştirmek üzere bir yazı yazıyor. Bence çok kıymetli bir yazı. Çünkü biraz önce Fırat'ın dediği gibi hani otosansürün herkes tarafından inanılmaz içselleştirdiği, normalleştirildiği, kanıksandığı bir durumda. Hani bu karşılıklı olarak festivaller ve eminim bir sürü başka yerde oluyor. Bu İKSV özelinde olan bir olay değil. Yaygın bir şekilde. Hani bunu gösteremeyiz, bu riski alamayız diye karşı tarafında gayet anlayabileceği bir şekilde, hani bunu hiç sakınmadan, bununla ilgili herhangi bir tereddüt duymadan söylenip bunun kabul edilebileceğini varsaymak hani oradaki asıl problem. O yüzden de hani yazı buna dair içinde bulunduğumuz otosansür ve sansür ortamını kendi zihinlerimizde sorgulamamız için bence çok güzel bir alan açıyor. Sen buradan neler demek istersin Fırat? Belki de yani bir farkı ortaya koymak lazım yani, çünkü bu daha önceki sansür vakalarında da çok kafa karıştıran bir şeydi. Hani belki de işte festival beğenmemiştir deniyordu, ya da işte festival bazen siyasi kararlar alabilir. Belli dönemlerde belli filmleri göstermeme kararı alabilir. Bu siyasi bir işte politikadır. Aslında bu bir festival politikasıdır. Bunu Cannes'da yapıyor, bunu işte Berlinale'de yapıyor vesaire gibi bir yerden aslında daha önceki yaşadığımız sansür vakalarının da meşrulaştırma zemini oluşturulmaya çalışılmıştı. En başta da Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek 2014'teki Antalya Film Festivali'ndeki vaka bu şekilde meşrulaştırılmaya çalışılmıştı. Yani orada şöyle bir şey var. Şimdi Yeryüzü konusunda, Reyhan Tüfün'ün filmi konusunda bir kere hiç geçerli. O film alınmıştı programa. Yani programa seçilen bir film. Ön jüri tarafından seçilmiş, program da festival tarafından ilan edilmiş durumda. İşte belgesel yarışmasındaki filmlerden biri ve çıkartılıyor. Dolayısıyla böyle bir hani ne beğenme beğenilmeme üzerinden bir şey diyemezsin. Ne de işte festivalin politikası olarak bunu konumlayamazsın. Doğrudan bir programdan çıkarma, doğrudan bir sansür söz konusu. Dolayısıyla orada şeyleri iyi kurmak lazım. Burada da zaten mesele filmin beğenilmesi. Yani film festival direktörü tarafından hani belirtiliyor bu. Hani filmi çok beğendik, almak istiyoruz ama deniyor. İşte İpek Bozkurt'un, işte avukat İpek Bozkurt'un kullandığı bazı ifadeler var. Siyasi ifadeler, işte KYK'lar vesaire ve baskı ortamı oluşturulması darbe girişiminden sonra gibi siyasi ifadeleri sonucunda hani filmi almama gibi bir sonuç çıkıyor. Bu böyle ifade ediliyor. Dolayısıyla burada da hani bir şeyden bahsedeceksek bir hani festivalin otosansürü denilebilir. Hani yukarıdan bir otorite bu filmi almayın demiyor ama hani muhtemelen İstanbul Sözleşmesi'nden de çıkıldığı bir dönem. Hani bu kararında konuşulduğu bir dönem. Kadına karşı erkek şiddeti üzerine bir film. Bir de üstüne siyasi olarak festivalin çekindiği konular, hani İKSV'nin yönetim yapısından dolayı da çekindiği konular varken hani almayalım. Yani bu artık bir otosansürün böyle tanımı gibi bir şey. Ama bu otosansür hani başka şekillerde sunularak sıradanlaştırılıyor. Oysa yani otosansür tıpkı işte belgesel içeriği üretenler gibi otosansür var. Evet, biz de uygulamak durumunda kalıyoruz bile denmiyor. Orada bir sansürün şeyi bile, sesi bile konuşulmuyor. Mesele de o zaten. Yoksa hani bu hani biz otosansür uyguluyoruz dense belki böyle olmayacak. Yani bu belli oranda Seda Gökçe de bundan bahsediyor. Bu bize denilen bu değil. Bu sanki böyle bir şey sansür değilmiş gibi sıradanlaştırılıyor diyor. Asıl mesele sanırım burada bir de şuna da değinmek lazım belki. Hani film Türkiye yapımı değil. O açıdan belgesel yarışmasında gösterilemezdi zaten. Bunu festival direktörü de zaten söylüyor. O konuda tabii ki haklı. Ama başka bölümlerde gösterilebilirdi diye varsayabiliriz. Bana mesela Film Ekimi filminden ziyade, çünkü Film Ekimi'nde gerçekten çok ağır bir film, zor izlenen bir film bu arada, Ölümüne Boşanmak, onu da söyleyelim. Hani Film Ekimi'nde daha hit filmler, tırnak içinde, daha popüler filmler gösteriliyor. Ah, hani yıllardır zaten Film Ekimi'nin yapısı bu. Bana mesela 40. İstanbul Film Festivali'nin yapısına daha uygun geliyor. Hani belgesel, ulusal belgesel yarışması değilse başka bir bölümde gösterilebilirdi gibi geldi. Hani onu da hani çok, o gerekçeyi de çok ikna edici bulamadım. Ama tabii ki hani festivalinde kendi hani konuşulmayan, bizim bilmediğimiz, festivalin bildiği de başka şeyler de vardır tabii ki. Evet, yani aslında festivalde bir kadın bölümü de konmuştu İstanbul Film Festivali'ne hatırlarsan geçmiş yıllarda. Yani pandemi yüzünden tabii o bölümler çok karıştı, bu sene her şey parçalı vesaire oldu ama hani genel olarak biraz bu şeyler de bizi düşündürüyor oluyor ya, hani kadınlarla ilgili özel bir bölüm koyup Hani o sadece yine de bazı makul kadınlar, makul kadın belgeselleri için mi geçerli gibi bir bu meselelerle ilgili politik kültürel tavırları kurumların kafa karıştırıcı hale de gelmiş oluyor. Hani o açıdan da belki önemli. Hani bu belgesel özelinde bunu konuşabiliriz. Ama evet, Seda Gökçe'nin bence bütün bunları kendi yaşadıkları üzerinden ama kişisel bir mesele olarak değil, hani bu deneyim üzerinden bunun bütün hani festivaller, etkinlikler vesaire ve filmlerin gösterim koşullarıyla ilgili bir genel çerçeveye dair ayna tutmasını amaçlayarak yazması bizim için de çok zihin açıcı oldu. Yine sitenizden dediğimiz gibi yazının tamamında okumanız mümkün. Yani yine sinema gündemiyle bizim sürekli takip ettiğimiz, sinema gündemine ucundan bulaşan bir Boğaziçi direnişi ben de belki bahsedelim. Geçtiğimiz hafta 5 Kasım'da 300. günüydü ve tekrar bir büyük eylemlilik oldu. Zaten hani sürekli devam eden, hiç direnilen bir eylem süreci var. Ve aslında hani bu eylemlerin bir kısmı da sinema derslerinin, part-time verilen sinema derslerinin tamamının kapatılması ve işte Can Candan, Teyze Elçin, Özcan Vardar'ın işlerinden edilmeleri kapsamında da ilerlediği için bizim için sinema gündemiyle de doğrudan ilişkili. Çünkü biz de altyazı olarak Boğaziçi Üniversitesi'nin içerisinde yıllarca çıkmış bir yayın olarak oradaki sinema kültürünün bu seçmeli derslerle beslenen, o seçmeli dersler sayesinde işte yönetmen, yapımcı vesaire olan bir sürü insanın olduğunu biliyoruz. Hani oradaki sinema kültürünü biliyoruz. O yüzden de onu da yakından takip etmeye devam ediyoruz. Fırat, yine bir sana pas edeyim, bu konuyla ilgili söylemek istediğim işler var mı? Aslında seninle birlikte katıldığımız bir söyleşi, yani 1 artı 1 Express, Ayşegül Oğuz ve Yiğit Atılgan bizimle bir söyleşi yaptı. Altyazının 20 yılını aslında böyle bir taradığımız, o bütün o yılları gözden geçirdiğimiz bir söyleşi oldu. Orada da bir, yani tuhaf bir şekilde bir Boğaziçi tarihi de çıktı. Çünkü biz hani altyazıyı kurduğumuzda ve hani böyle bir daha bağımsız bir model, geniş açı fotoğraf dergisiyle birlikte daha bağımsız bir model düşünüp sonra tekrardan altyazının aslında çıktığı ilk böyle fikrin ortaya atıldığı yer Boğaziçi Üniversitesi'ne döndük. Orada yani gerek Özcan Vardar, gerek Can Candan her zaman mesela altyazıyla dirsek teması olan, Özcan Vardar'la işte yıllarca altyazı Boğaziçi'nde, Özcan yan odada Türkiye Görsel Hafızası projesinin, ki çok önemli bir proje, tarihsel açıdan önemli bir proje, onun kurgusunu yapardı, başka şeylerin kurgusunu yapardı, biz orada dergiyi çıkardık. Yani bu kadar aslında bağımız olan bir şey. Ve biz o dönem, yani biz de aslında altyazı olarak Mithat Hanım'ın seçmeli derslerinden çıkmış bir dergiyiz. Şimdi işte o seçmeli dersler, o sinema dersleri kapatılıyor teker teker. Bir an hani daha geniş siyasi emellerle de ilgili olabilir ama bunun sonucunda hani bütün bu bizim çıktığımız yer olan Boğaziçi'ndeki sinema ortamı köreltiliyor. Ve hani böyle bir Özcan Vardar'ın dersin iptal edilme nedeninde de böyle bir formal eğitim yoktur falan gibi bir şey var. Oysa hani biz çok fazla pratik ders de aldık. Yani pratikten gelen, işte sinemadan gelen, alaylı vesaire ne dersek diyelim, bir sürü insandan ders de aldık, seçmeli dersler aldık. Hani yıllardır süren bir gelenek. Aslında orada direnişe katılmış hocaları bir şekilde oradan çıkarmak için yapılan bir şey gibi görünüyor. Ben hani böyle görüyorum. O yüzden de hani bizim için doğrudan bir hani fasikülde bir gündem maddesi yani. Bu doğrudan bu kişilere, bu belgeselcilere, sinemacılara işte ya da müzik hocasına vesaire yapılan bir hani hak ihlali bizim için. Bu böyle değerlendiriyoruz. Evet, süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Belki bir tane böyle bu programın önerisi olarak son bir belgesel önerisiyle kapatalım. Yine fasikülde geçen hafta yer verdiğimiz Yücel Tunca'nın Bergama Sineması Web belgeseli. Böyle farklı işte YouTube içerikleri, farklı formatlar gibi konularla Fasikül'le sık sık ilgileniyoruz. Sadece salonda da izlenen filmlerle değil, farklı mecralarda, farklı formlarda neler yapılıyor. Bu da bizim ilgi alanlarımızdan bir tanesi. Sinema Bergama bunun çok güzel bir örneği. sinemabergama.com adresinden belgeseli izlemeniz mümkün. Gerçekten bir sürü farklı yazının, görselin, videonun beraber işlediği bir böyle koskocaman bir belgesel alanı diyelim biz size. Sitede gezindikçe doğrudan bir hikaye anlatan değil ama bir mekanın çok uzun tarihinin her tarafına girip çıkıp bakabileceğiniz, gezebileceğiniz çok güzel bir web belgeseli. O yüzden bu haftanın önerisi gibi de sinemabergama.com'u söylemiş olalım dinleyiciler için. Ve programımızın sonuna gelmiş olalım. Fırat, son eklemek istediğin bir şey var mı? Yok, belki hani Sinema Bergama'yı 2 hafta sonra daha detaylı konuşuruz. Onu da not edelim. Ben de tavsiye ediyorum. Hani web belgeseli, yani yeni medya ile ilgilenenler için de, Bergama'nın tarihi ile ilgilenenler için de her türlü çok zihin açıcı bir proje diyorum. Evet, Fasikül'ün bu haftaki programının sonuna geldik. 15 günde bir Açık Radyo'da yayınlanmaya, sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Şimdilik iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Fasikül. Altyazıdan aylık Özgür Sinema gündemi. Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel.